بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو يجمعوا سيكو تري شرين النين موزي وشوال mwaka 1444 katika neema Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa ni kukutana na ndugu zetu katika markaz hii mubarak insha Allah, markaz Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika nchi ya Zanzibar. Kabla sianza kuzungumzia yale ambayo pengine nimeandaa kidogo ni akusie, mwanzo tumshukuru sana Sheikh wetu Sheikh Abdul Fadhil hafidhahullah ta'ala kwa maneno mazuri haya aliyozungumza, kwa wale ambao watayazingatia na kuifanyia kazi. Mimi hapa na takriban dakika tano mpaka kumi niondoke, na wengine pia wana nafasi ya kuzungumza. Nitagusia kwa ujumla, wala nikizungumza maneno haya simkusudii mtu fulani maalum au watu fulani, lakini mimbabi alfaida, sisi twaishi katika zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amzitaja aliposema, badiru bil a'mali fitan ka qita'i al-layl al-mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya. Ashahid katika hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahimiza masahaba aliposema, badiru bil a'mali fitanan, akawahimiza kupatiliza kufanya amali kwa wingi, kwani mbele kuna fitna nyingi sana. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika yale aliyoyataja kuwa katika akhir zaman kutakuwa na fitna nyingi sana. Sasa lakini hizi fitna Allah subhanahu wa ta'ala amezikadiria kauniyan, ndani yake kuna faida nyingi sana ambazo watu wengi hawafahamu, pamoja na kuwa ni shari kidogo. Nataka niwaeleze katika faida zinazopatikana panapotokea fitna pamoja na kuwa ni shari. Allah subhanahu wa ta'ala sema, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Hakuna mtu ambaye hajui kuwa qissa cha uzushi mkubwa aliyozuliwa mama yetu Aisha radhiyallahu anha kuwa ni shari, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha masahaba kuwa msidhanie kuwa ni shari kwa nini, bali ni kheri. Nitasoma baadhi ya maneno ya wanaovyuoni katika kueleza hizi fitna zinapokuja, Allah subhanahu wa ta'ala anapozikadiria huwa kuna kitu gani ndani yake. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, الفتنة يفضح عندها خلق كثير. فنبطكية فتنة ندانيا إلى فتنة وفذهيك وتوينك سانا. الله سبحانه وتعالى تكتزاما كتك فيتا في أحد أمبابا ندانياكي waliuawa zaidi ya masahaba 70 katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akazungumzia tukio la vita vya Uhud katika suratu Ali Imran sana, na katika yale ambayo ameyaeleza ndani ya suratu Ali Imran ni kuwa hili jambo amelikadiria Allah subhanahu wa ta'ala kaunan, ili wajulikane wa kweli kutokamana na wale wasiokuwa wa kweli. Kisha akasema وما كان الله ليطلعكم على الغيب, hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaonyeshia nyinyi ghaibu, lakini kwa haya matukio yanayotokea mkajua hawa kumbe hawako na sisi, hawa kumbe wako na sisi. Katika suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kisa ambacho pengine wengi wetu tukisoma tukipita, ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هوا ولكوا متلوا كتك أرضيا وكبكون وتطوا وكونا كونين سيستوى نما ذل نم نيت وذلليشوا هبتم فواتنا. الله سبحانه وتعالى alijaalia banu Israil kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasusuhumul anbiya, mitume ndio walikuwa wakisimamia mambo yao ya kisiasa. Tasusuhumul anbiya, wakamfuata mtume wao wakati ule, wakamwambia tuchagulie mfalme ili twende tukapigane katika njia ya Allah, tukomboe ardhi yetu, turegeshe watoto wetu. Hapa katika faida tupata kuwa huwezi kwenda vitani bila nani? Bila kiongozi. Kwa hiyo wakaomba wachaguliwe kiongozi, na kweli mtume wao akawaambia inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Kuanza tu hii ndio fitna ya kwanza iliyopata. Qalu anna yakunu lahu almulku alayna ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال. angalia ilivotokea fitna tu ya kuchaguliwa fulani, huyu ndiye atakayekuwa mfalme wenu, pale pale kuna kundi likajichomoa, kwa nini apewe ufalme tusipewe sisi, na sisi tuna haki zaidi ya ufalme kuliko yeye, hata ana mali. Akawaeleza sababu mbele hapo. Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza katika hiki kisa, walipoondoka hawa na mfalme wao kwenda vitani, mfalme wao akawaambia inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Fitna nyingine, mtihani. Kuna mtu uko mbele, hakuna ruhusa ya mtu kunywa katika maji ya mto, na wana kiu kwa safarini, isipokuwa achukue kwa nini? Kwa mkono wake tu tosha. Na hapa walikuwa watahiniwa, je, waweza kumtii kiongozi wao? Allah asema fasharibu minhu illa qalilan minhu, jamaa wakano wakabakia wachache wachache tu. Mbele huko ukisonga, falamma barazu li Jalut wa junudi qalu la taqata lana alyawma bi Jalut wa junudi. Mbele pia kule walipokumbana na lile jeshi, jamaa wakasema hatuwezi sisi kuminyana na jeshi lile. Hapo pia wakapungua, wakabakia wachache. Na namna hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyowasafisha watu wa haki. Kila ambaye nia yake ni mbaya, hakuna mtu anayemjua, waweza kuficha wewe, lakini subhanallah, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ataleta sababu, atawasafisha, watabakia wale wa kweli tu mpaka mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza kuhusu wale wachache waliobakia, wakamwomba rabbana afrigh alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. نكتك يا لمن يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Hiki kisa ukiangalia utakuta kuanzia mwanzo walikuwa fani wakipungua, kila ukisonga mbele kwa mwisho wabaki kidogo wachache. Sasa hivi ndivyo mambo yanavyokuwa. Wakati mwingine inaweza kutokea fitna, ile fitna Allah subhanahu wa ta'ala akawafundisha mambo mengi sana ndani yake. الإمام العكبري رحمه الله تعالى أنا من إنه مزور يسمى هذه الفتن قد فضحت خلقا كثيرا. هذه فتنة زي ما وفدهش وتوينجي سانا كتوكي فتنة وينجي وفدهك وكشف أستارهم عن أحوال قبيحة. كنا واتوا لكونا مامبو ماوفو lakini inapotokea ile fitna ndio watu wakajua ah kumbe fulani nia yake ilikuwa si nzuri na sisi hayuko na sisi. Kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul na kundi lake walikuwa ndani ya Madina, lakini dhahir wadhihirisha Uislamu ndani wameficha kufru. Vita vya Uhud vikabainisha wazi kuwa hawa hawako na nyinyi, walipojitoa katika jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema fa inna aswana an-nas li nafsihi ahfadhuhum li lisanihi, yule anayejihifadhi zaidi nafsi yake ni yule anauhifadhi zaidi ulimi wake wakati wa fitna. Wa ashghaluhum bi dinihi, na anayejishughulisha zaidi na dini yake. Wa atrakuhum lima la ya'nihi, na mwenye kuacha zaidi kile kisichomhusu. Fitna inapotokea, subhanallah, kuna watu hawajulikani isipokuwa wakati wa fitna. Ikitokea fitna tajulikana. Aweza kuwa ni muuzaji papa sokoni, kazi yake ya halali kabisa, hayuko katika ilmu, hayuko katika chochote. Ikitokea fitna ni kama Ibn Baz Asri, kweli kila mahali wamwona yuenda yuasema, hajui hata kinachozungumza ni nini, lakini kila anapokwenda yazungumza a'radhun nas, akazungumza bila ya kujali, huku mara huku mara huku, hana anachokijua katika lile jambo, lakini ataingia yeye pia yumo. Aweza kufungua magrupu ya WhatsApp huyo akaanza kuzungumza mambo asiyoelewa, mpaka ukashangaa, subhanallah, ma yakhaf, haogopi anachokuzungumza, zungumza tu bora sana. Kwa hiyo kile kisichokuhusu wewe achana nacho, utasalimika ndugu yangu. Na fitna kitu kibaya sana, usijaribu kukiamsha. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi na maneno asema al-fitnatu idha waqa'at, ile fitna inapotokea ajaza al-uqala'u an daf'i as-sufaha, wenye akili hawawezi kuwazuia wale mamwehu wale masafihi, huwezi kuwazuia. Wewe angalia mfano wa maandamano, jamaa kutoka kwenye maandamano akapiga kelele, mara tu jamaa wameanza kupora maduka, huweza kuwazuia? Wameanza kuvunja duka hili, wavunja gari la watu, wachoma mali ya watu, waweza kuwazuia? Ukijaribu kuwazuia, wewe ulianzisha wanzi wa wewe, wanzi wa wewe ndio sababu ya kila kitu. Kwa si kitu kizuri. Lakini pia kuna maneno mazuri ya al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ambayo yafungamana na haya tuliyotaja, asema al-fitnatu qasamat an-nas ila sadiqin wa kadhib, hizi fitna zimewagawa watu wakajulikana wa kweli na waongo, wa mu'minin wa munafiq, na mu'min akajulikana na munafiq. Kama vita vya Uhud vilipambanua baina ya waumini na wanafiq, wa tayyibin wa khabith, na yule ambaye ni mzuri na yule ambaye hafai muovu. Kisha akasema faman sabara alaiha kanat rahmatan fi haqqihi, mwenye kusubiri katika fitna inapotokea basi huwa ni rehma kwake yeye. ونجا بصدره من فتنة أعظم, na kwa subra yake Allah atamuokoa na fitna iliyo kubwa zaidi. Wanaja bi sabrihi min fitnatin a'zam minha, kwa ile subra yake Allah atamuokoa mbeleni na fitna nyingi zilizo kubwa zaidi. Wa man lam yasbir waqa'a fi fitnatin ashadda minha, na yule asiyekuwa na subra basi ataangukia kwa fitna kubwa zaidi kuliko ile iliyo ndani yake. Na nyinyi angalieni ahwali za watu, ikitokea fitna mtu akaanguka ndani yake ndio yuenda huko, akakataa kurudi nyuma yuenda. Wallahi sisi tushangaa, kuna baadhi ya watu walikuwa katika misimamo ya sunna ya kisawasawa, kukatokea fitna tu. Na mimi nitataja hivi mfano, shekhe fulani akaanza kukhalifu njia ya sawa, maulamaa wakamzungumza wakamtahadharisha, yeye akawa ni mjuzi zaidi kuliko wanaovyuoni. Lakini mimi siwezi kukubali, mimi naona. Mara ghafla wale ambao yeye alikuwa akiwazungumza kuwa hawa hawako sawa, ghafla wamuona yuko na wao, na wale wako na wengine wamewashika, mara yuenda kwa wale, yani hivi hivi tasalsul mpaka mwisho akasema fulani yuko, kumbe amekwenda kabisa. Hivi ndio fitna zinakuwa, hakuna kheri ndani yake katika upande huo. Na upande mwingine wale watu wa haki ikawabainikia, kumbe yule bwana hayuko na nyinyi, si mwenzenu. Namalizia kusema hivi karibuni, katika hii miaka ya karibuni, maal asaf, na pengine kama nitakuwa nimekosea kwa mashehe zangu kutazungumza, tumeona fitna nyingi sana zikitokea, si kutoka kwa awami nnas, kutoka kwa wale ambao shekhe hapa amewataja. Mfano mtu amekwenda akasoma, alhamdulillah Allah akamfungulia katika ilmu, akarudi kwao. Na mimi nikisema hivi sikusudii mtu fulani, umuman fitna nyingi ambazo twazikabili sisi zatokamana na watu hao. Shida kubwa, ana zaimu qaumin faarifuni, mimi ndiye bwana mkubwa bana, mtambueni. Wallahi wala si wadhani vibaya, rahsibuhum wallahu hasibuhum, wale wote wanaofahamika katika hii da'wa, hakuna hata mtu mmoja aliwatangazia watu wamsikilize, nisikilizeni mimi, nifuateni mimi, hakuna hata mtu mmoja. Kwa kuna baadhi ya watu wanapokuja akamkuta mfano shekhe fulani nchi yake alikotoka ndiye anayetajwa, ndiye anayesikilika. Kwa nini kila sawe fulani? Kwa nini kila sawe fulani? Yeye anatoka kusoma bwana, kutoka jamia mfano, ama toka sehemu yoyote kusoma nje, amerudi. Kwa hivyo jamaa, ikiwa ndugu yako katika jambo fulani amekushinda, la da'a, mfano katika rududu ilmiya fulani Allah amemfungulia, si watu wote wako hivyo, sema alhamdulillah Allah amejalia katika hii da'wa mfano wa fulani. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah, wa ma adraka man huwa Al-Albani al-Imam, amshukuru Allah kujalia katika huu umma mfano wa Sheikh Rabi' na Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhim. Kwa nini? Wamesimamia mambo ambayo sisi tumeshindwa kuyasimamia katika rudud walizozifanya, na hii ni kwa qadari ya Allah, amejalia katika hii da'wa watu kama wale. Sasa wewe ukimwona mwenzako kwa mfano katika fani fulani ni mzuri zaidi, alhamdulillah, na wewe huku wajaliza. Hakuna mtu aliyekamilika, kila jambo la dini kuna mwingine labda hili alifahamu, lingine hili alifahamu, na yeye wafahamu hili, mwingine alifahamu. Kwa sisi tushukuru Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia katika hii da'wa yetu. Hebu fikirieni sasa hivi sisi tuzungumza hapa, mimi nitawaambia ni kitu, si hawa rekodi hapa, sijui chochote kuhusu kazi. Kuna watu wanaandika message, mtumie sija, sasa sijui mimi hata hiyo darasa ya rekodi wa vipi, yafanywa vipi, sijui chochote. Lakini si hawa wafanya kazi, na kazi yao kubwa, wachangia katika hii da'wa, kwa nini umdharau? Wewe kazi yako kurekodi, sio? Kwani asinge rekodi wewe, Allah asingemjalia rekodi hiyo, sauti ingefika. Kuna wengine ni electrician. Hii feni ikiharibika hapa mtakaa na jasho kulikweli. Yeye pia yafanya upande wake, na hii dawa ukiangalia iko namna hiyo. Allah amejalia huyu daktari, huyu kadha, huyu hivi. Kwa jamani, usije ukaangalia ndugu zako ukawadharau. Allah asema sana shuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiruna ilaykuma. Huwezi wewe kufanya da'wa ukasema utasimama peke yako, huwezi. Huyu ni Harun na Musa alayhi salam. Allah amwambia Musa alayhi salatu wasalam, sana shuddu adudaka bi akhika, akampa nguvu na kumtia nguvu kwa ndugu yake. Na kabla ya hapo yeye alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Haruna akhi shudud bihi azli. Na kama kuna mtu amemwombea shafa'a na uvyosa bora kabisa ni Musa, amemwombea nani? Harun. Allah akampa utume. Sasa wewe usimwombea ndugu yako, Allah amnyanyue zaidi katika ilmu. Wewe ukija wataka uchafue, watu walikuwa kumi watakuwafanya watano. Matatizo haya, matatizo. Nahnu anaina min haruna. Al-Sheikh Salim Mahriz hafidhahullah siku moja anaambia, wallahi waitwa katika nchi mbalimbali kwenda kuleta sulhu kwa sababu ya mambo kama haya. Asema katika watu ambao wameleta matatizo sana katika safu ya da'wa, ma'a al-asaf, ni wale ambao wametoka nje kusoma wakarudi, si wote, lakini yale mambo ya fitna yanayotokea katika nchi zilizoitwa mbalimbali. Asema nahnu aanaina kathiran min haula. Kutueni na subra, usipende kujulikana, wataka kujulikana haraka haraka. Wewe fanya dilla. Hayo mambo kama aliyotaja Sheikh hapa yatakuja kwa wakati wake. Mimi nazungumza sana, naona kama nishapitisha wakati. Sheikh Mujahid anambia chochote hivi, nitasimama hapa. Kwa kweli yatia uchungu, lakini ilikuwa haipasi kwa ndugu zetu ambao wanaokwenda kusoma wakirudi watufanye hivi, bali ilikuwa wakienda wakirudi wawe ni nguvu kwetu sisi. Na wala msidhanie kwa yule aliyekutangulia yule eti hataki wewe uonekane. Ah, hapana shida. Wewe unataka tukuite nani? Ibn Baz, tutakuita Ibn Baz kuanzia leo. Si basi, si hilo tu ha. Ama Ibn Uthaymin kuanzia leo utakuita Ibn Uthaymin Zinjibari. Waonaje kweli? Sikiwa ni hilo tu, tuambie tu, lakini uwe na ndugu zako kwa uzuri, ishi nao utakavyo wewe, lakini usije ukawakuta ndugu zako wako pamoja ukaanza kuwapa majina ovyo ovyo, kuwadharau. Makosa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.